نستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين، بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz mübarek aylar, mübarek günler, mübarek geceler bütün süratiyle geçip gitmektedir. Mevsim icabı günlerin de çok kısa olması, çok kısa günlerde bulunmuş olmamız, zamanın nasıl akıp gittiğini adeta hissetmeden yaşamaktayız. Bir de İstanbul'un kendisine mahsus çileleri, zahmetleri, sıkıntıları, belaları mevcut olunca 24 saat İstanbul'da yaşayan insanlara yetmiyor. 24 saat kesinlikle İstanbul'a kafi gelmiyor, yetmiyor. Şuradan şuraya gideyim dediğiniz zaman akşam oluyor. Ama her şeye rağmen yaşıyoruz, hayatın içindeyiz. Sorumluyuz, mesulüz, mükellefiz, mecburuz. Allah'ın verdiği hayatı elimizden alıncaya kadar yaşamak zorundayız, mükellefiz. Bir insanın sağlığını koruması 5 vakit namaz gibi üzerine farz kılınmıştır. Nasıl ki namaz kılmak müminlere Allah tarafından farz kılınmışsa, Allah'ın emri ise, bir insanın sağlığını koruması, sıhhatini koruması da aynen Allah'ın emridir, hükmüdür. Sağlığını korumayan, tedbir almadığı için de hastalanıp ölen adam cehennemliktir. Allah'ın hükmünü yerine getirmediği için, tedbirde kusur ettiği için, İlahi emri dinlemediği için, hayatın önemini, değerini anlamadığı için, Allah'ın istediği değeri, kıymeti veremediği için sorumlu olur ve sonunda cehennem cezası ile cezalandırılır. Allah bütün hükümleri, bütün ilahi emirleri, ilahi farizaları, vecibeleri hakkıyla yerine getiren salih kullarının arasına bizleri de ilhak eylesin. Efendiler, Müslümanlığımızın, Müslümanlık, İslam diyoruz, halkın arasında Müslümanlık diyorlar. Ancak bizi hayretler içinde bırakan bir anlayış var. Müslümanlık dediğimiz zaman derhal Müslümanlar için diyorum. Müslümanlık dediğimiz zaman, İslam dediğimiz zaman, dini İslam dediğimiz zaman aklımıza her şeyden önce Kur'an-ı Kerim gelmesi lazım. İslam. Yani İslam kelimesi, Müslümanlık kelimesi herhangi bir insanın, herhangi bir grubun, herhangi bir zümrenin, herhangi bir sınıfın kullanacağı, istediği gibi kullanacağı bir kelime değil. İstediği manayı vereceği bir kelime değil. Efendim Müslümanlık bana göre şöyle. Bir başkası kalkıyor, Müslümanlık bana göre de şöyle. Şimdi hele gazetelerde, yayın vasıtalarında bakıyorsunuz, İslam kelimesinin önüne veyahut da sonuna bir sürü kelimeler ilave ediliyor. Bir sürü kelimeler. Yani sanki İslam kelimesinin kaynağı, menbaı, sahibi yokmuş. İsteyen istediği gibi İslam kelimesine, Müslümanlık kelimesine istediği manayı kendi arzusuna göre yüklemeye çalışıyormuş. İsteyen istediği manayı vermeye kalkıyor. Olur mu öyle şey? Bakıyorsunuz bir takım yazarlar, bir takım gazeteciler, konuşmacılar, şunlar bunlar, dekanlar, profesörler konuşmaları arasında İslam kelimesinin başına bazı kelimeler ilave ediyorlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Eğer gazeteleri, yayınları okuyorsanız, konuşanları dinliyorsanız mutlaka farkında olacaksınız. İslam kelimesini İslam kelimesi olarak kullanmıyorlar. Bir başka kelime daha ilave ediyorlar. Mesela ne diyorlar? Siyasal İslam. Siyasal. Daha liberal İslam. Daha radikal İslam. Daha Alevi İslam. Daha Türk İslam. Daha Arap İslam. Bakın kaç tane İslam çıktı. Siyasal İslam, radikal İslam, efendim liberal İslam, Alevi İslam, Türk İslam, falan İslam. Ya böyle şey, size kim verdi bu yetkiyi? Yani İslam kelimesini istediğiniz gibi kullanma yetkisini hangi şeytandan ve hangi kafirden aldınız? Babanızın çiftliği gibi nereye gidiyorsunuz? Vay efendim İslam çok çeşitliymiş. Liberal İslam varmış, radikal İslam varmış, siyasal İslam varmış, Türk İslam varmış, Alevi İslam varmış, Anadolu İslamı başkaymış, Asya İslamı, Avrupa İslamı, Amerika. Kim diyor bunları ya? Vallahi hayretler içinde kalıyoruz. Hayır elimizde Allah tarafından nasıl nazil olmuşsa bugüne kadar değişmeden bir harfi bile, bir harekesi bile bozulmadan gelen Kur'an-ı Kerim olduğu halde Kur'an'ın gözüne baka baka bunları söylüyorlar. Ya bir de Kur'an olmasa ne olacak? Ya bir de Allah korusun Kur'an gibi bir kaynağımız olmasa demek ki söylemedikleri felaket kalmayacak. İşte bütün mesele Kur'an'ın ümmet-i Muhammed tarafından ayet ayet anlaşılmamış, okunmamış, manasıyla hazım edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim günceldir. Bazıları sanki Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel nazil oldu ya, Kur'an'ın tarihçesi, nazil oluş tarihi 1400 sene evvele ait biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri 1400 sene evvel yaşamış bir peygamber olduğu için Kur'an da tabii onun hayatta olduğu müddet içinde nazil oldu. Hala bir takım insanlar Kur'an'ın 1400 sene evvelki insanlara hitap ettiğini zannediyor. Böyle şey olur mu ya? Kur'an'ın hitabı 1400 sene evvelki insanlara nasıl hitap ediyorsa o günden bugüne kadar da hitabı devam etti. Bugün de bütün insanlığa hitap ediyor. Kıyamete kadar gelecek insanlara da siz söyleyin hitap edecek. Kur'an günceldir. Nasıl ki günlük gazeteler o günkü olayları, eylemleri, söylemleri, halleri, yolları anlatıyorsa, Kur'an da günlük gazeteler gibi her gün yeni olaylarla ayetler, emirler, hükümler, hikmetler ortaya koyuyor. Mesela bugünlerde bir haftadır görüyorsunuz Ankara, Çankaya, gazeteciler, yazarlar bir panik içinde, panik. Neyin paniği biliyorsunuz? Avrupa'nın kapısından kovuldular. Avrupa Birliği'nin kapısından kovulmanın, atılmanın, itilmenin, terk edilmenin paniğini yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Niye paniğe kapılıyorsunuz kardeşim? Bu panik Kur'an'ı bilmemekten kaynaklanıyor. Bir de Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? 1400 seneden beri ne diyordu? Şimdi ne diyor? Gelecek için ne söylüyor? Niye Kur'an-ı Kerim'e bakma ihtiyacı hissetmiyorsunuz? Beş paralık gazetecilerin edepsiz, hayasız, taharetsiz, cünüp gazetecilerin çıkarttığı gazetelere her gün bakmak ihtiyacı hissediyorsunuz da Allah'ın kitabına niye bakmıyorsunuz? Çekin cezanızı, çekin cezanızı. Kur'ansız yaşamanın cezasını çekiyor alemi İslam. Bakalım Kur'an ne diyor? Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'da yediği darbenin hala şaşkınlığından kurtulamadılar. Dışişleri Bakanı panik içinde, Başbakan panik içinde, gazeteciler, batıcılar, Avrupacılar, çağdaşçılar, çalgıcılar, pislikler panik içinde. Niye paniğe kapılıyorsunuz? Zavallılar. Bir de Kur'an'a bakın bakalım ne diyor. Şimdi okuyacağım ayet-i kerime vallahi sabahleyin nazil olmuş gibi taze. Sabahleyin. Şimdi okuyacağım. Hepiniz biliyorsunuz Allahu Alem. Sure-i Bakare'nin bakayım bir daha 120 numaralı ayeti. Sure-i Bakare Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinden sonra gelen Elif Lam Mim şifresiyle başlayan 286 ayetten ibaret en muhteşem sure. Lakin kime anlatırsınız? Kur'an'ı kime okursunuz? Bir evden cenaze çıkmadan o evde Kur'an-ı Kerim okunmuyor. Cenaze çıkacak. Alemi İslam'ın cenazesi çıktı. Haberiniz yok. Ayeti okuyayım, zaman çok sınırlı. Cemaatimiz her zaman dediğim gibi geç gelmektedir. Yakında bu kürsülerin kaldırılacağını size haber veriyorum. Sadece cuma hutbesinden ibaret kalacak cuma günkü nasihat. Kürsüler böyle giderse kalkacak. Bunun vebalini de cemaat-i müslimin çekecek. Eğer camilerden kürsüler kalkarsa bunun sorumlusu hükümet değil. Vallahi sorumlusu siz cemaat-i müslimin olacaksınız. Cemaat olsaydı kürsü kapmazdı. Böyle giderse kalkacağı anlaşılıyor. Ne diye 10 dakikalık konuşma için devlet bir sürü vaize maaş ödesin, niye vaiz bulundursun, hatip yeter, imam yeter diyecektir. Ayet-i İlahiyye Bakara suresinin 120 numaralı ayetidir demiştim. Benim imkanım olsa bu ayeti en güzel bir yazıyla yazdırır, altına mealini, Türkçesini yazar, bütün evlere, dükkanlara, atölyelere asardım. Hele atölyelere asardım. Ama böyle bir imkanımız yok. Estaizubillah, ayet şöyle başlıyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Vay Yahudiler vay, vay Yahudiler vay. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kurban olduğum Kur'an. Vallahi her gün nasıl ki güneş taptaze doğuyorsa Kur'an'daki ayetler de her sabah taze olarak tecelli ediyor. Kur'an mucize. Kur'an muhteşem bir mucize. Her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim. Bir de baksak ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam çıktı geldi. Olmaz ya. Olacağını bir an için çıktı geldi. Bütün yeryüzüne peygamber olarak tekrar şimdi çıksa gelse Amerikalılar peygamberden mucize isteyecekler. Mucize. Avrupalılar sen madem peygambersin bize mucize göster diyecekler, öyle mi? Peygamberden mucize istenir. Asyalılar Çin kıtasının, Hint kıtasının insanları, madem ki sen bütün insanlara peygambersin, öyleyse bize mucize göster diyecekler. Ne olacak peki? Habib-i Zişan Muhammed Mustafa gelse, hadi bize bir mucize göster ya Resulallah deseniz, önünüze neyi koyacak size soruyorum kardeşler. Vallahi Kur'an-ı Kerim'i koyacak. Bundan daha büyük mucize yok. O zaman neyi bekliyorsunuz? Mehdi gelse ne olur, gelmese, o gelse de Kur'an-ı Kerim'i eline alacak, gelmese de. Zaten Kur'an-ı Kerim önünüzde. Şimdi Kur'an'a rağbet etmeyenler Mehdi geldiği zaman mı rağbet edecek? Yok. Kur'an zaten var. Allah Resulü'nün en mükemmel, en mükerrem, en baki, kıyamete kadar devam eden en canlı mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğu biliniyor ama kimse dönüp bakmıyor. İlla bir adam 100 metreden atlar da ölmezse ona mucize diyor. Haşa, alakası yok. Kur'an mucize. Böyle inanmayan zaten inanmış olamaz. Kur'an'ın mucize olduğuna inanmayan kafir olur. Bakın dikkat etmek lazım. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَى Şu ayetler ne kadar muhteşem ya Rabbi, şu kelimelere bak. Aynen bizzat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zatına ve şahsına hitap ederek Rabbimiz buyuruyor ki Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Aman ya Rabbi. وَلَنْ تَرْضَى Asla seni kabul etmeyecekler. Seni dediği peygamberimiz, peygamberimizin zatında, şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminler bu hitaba dahil mi değil mi soruyorum. Dahil, amenna. Peygamberin zatına hitap, ümmetine hitabın ta kendisidir. Habibim, seni kabul etmeyecekler, seni sevmeyecekler, senden hoşnut olmayacaklar. Seni kendilerinden kabul etmeyecekler, kendi aralarına almayacaklar, içlerine almayacaklar. وَلَنْ تَرْضَى Aman ya Rabbi! Asla size, kendi imkanlarını size vermeyecekler. Kendi servetlerini, imkanlarını, fırsatlarını, kuvvetlerini size vermeyecekler. Sizi kendilerinden saymayacaklar. وَلَنْ تَرْضَى Anke sen kim ya Rabbi? Ey Rabbimiz, kim bizi kabul etmeyecek? Ayetin devamında kelimeler açık açık ifade ediyor. El Yahudi, Yahudiler Yahudi olduğu müddetçe sizin hakkınızda hiçbir şekilde hayır düşünmeyecekler. Bunu Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Bir adam Yahudi ise ümmeti Muhammed'i sevmesi, sayması, kabullenmesi vallahi mümkün değildir. Mümkündür diyen kafir olur. Kur'an'ın raporunu dinlememiş olursunuz. Ben Kur'an'ı okuyorum. Ben Kur'an'ı konuşuyorum. Beni kimse alakadar etmez. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Gidin evde tefsir okuyun. Bu kadar mı? Hayır. وَلَنْ نَسَارَى Hristiyanlar, bakın Nasara Hristiyan. Bütün kitaplar, tefsirler, manalar, lügatler bunu böyle söylüyor. Yahudiler ve Hristiyanlar asla seni Habibim ve senin ümmetlerini kabul etmeyecekler, aralarını almayacaklar. Bu rapor Allah tarafından kaç sene evvel verilmiş, siz söyleyin. 1400 sene evvel. Şimdi başbakan yardımcısı, genel başkan yardımcısı çıkmış, o gün konuşuyor, vallahi hayretler içinde kaldım. Meğer diyor Avrupalılar Hristiyan kulübüymüş, onun için bizi almıyorlar. Nerede kaldın zavallı? Bunu anlayıncaya kadar nerede kaldın? Ne bir gün Kur'an'ı merak etmedin? Ne bir gün Kur'an ne söylüyor diye merak etmedin? Kur'ansız bir millet ayakta kalamaz. El Yahudi ve len Nasara, Hristiyanlar ve Yahudiler kendi kulüplerine, kendi birliklerine, kendi evlerine, kendi aralarına almayacaklar. Velen terda, bu hususta rıza göstermeyecekler. Tamam gelin gelin gelin demeyecekler. Allah söylüyor. Eğer Türkiye'yi Avrupa Birliği arasına alsa ben Kur'an-ı Kerim'e şükretmeye başlarım. Haşa, haşa. Olmaz. Bu kadar emin olmalısınız. Ne zaman alırlar? Hiç almazlar mı ya Rabbi? Alırlar diyor Rabbim ama hatta ne zaman ki ittiba ne demek? Uymak. Onların dinine, inancına, kilisesine, papazına, patrigine, dalaletine, sapıklığına aynen uyarsan, Hazreti Muhammed'i inkar edersen, Kur'an'ı inkar edersen, Allah'ın vahdaniyetini inkar edip de Allah hem üçtür hem birdir dersen, İsa da Allah'ın oğludur, Allah da babadır, Meryem Allah'ın karısıdır, melekler Allah'ın kızlarıdır dersen, onlar gibi olursak seni anında aralara alırlar diyor Cenab-ı Hak. Anladınız mı şimdi şartın ne olduğunu? Enflasyonmuş efendim, insan işkence varmış, insan hakları yalan, bunlar bahane. Asıl mesele budur. Allah bunu söylüyor. Boşuna çırpınmayın. Niye Kur'an'a bu millet bu kadar acaba uzak kaldı? Hocam Kur'an'a uzak olur mu? Hepimizin çekmecesinde, hepimizin dolabında, hepimizin çeyiz sandığına Kur'an-ı Kerim var. Ama Kur'an'a uzaksın. Kur'an'ın manasına uzaksınız. Onun için Kur'an'dan uzağız. Kardeşler, ne olacak bu milletin hali? Namaz kılıyoruz, kıldığımız namazın farkında değiliz. Kur'an okuyoruz, Kur'an'ın manasının farkında değiliz. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz, her rekat namazda Fatiha suresini okuyoruz, içimizde çok azı müstesna, acaba Allah'ın günde 40 sefer bizden okunmasını istediği Fatiha suresinin manası nedir diye içimizde merak edip okuyan insanlarımız parmakla sayılacak kadar. 60 yıllık namaz kılan Müslümana sordum, 60 yıl. 60 yıllık namaz kılan Müslümana Fatiha suresinin manasını tefsirlerden merak edip okudum mu dedim, vallahi okumadım dedi. Vay hayvan herif vay. Ya Fatiha suresi be, günde 40 defa okumak vacip. Şafii mezhebinde farz. İnsan merak etmez mi? Etmiyor. Ne ne var hocam Sure-i Fatiha'da? İşte son ayetini okuyayım deseyim. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Son ayet bu. Ne diyor bu? Niye bu Müslümanlar merak etmez bunu? İhdina ya Rabbi, bizi hidayet et, yani bizi sevk et, bizi götür demek. İhdina, hidayet buradan geliyor. Nereye bizi sevk et? Sırat-ı müstakim, dosdoğru sana gelen ve cennetine ulaşan bir yola bizi ya Rabbi sevk et. Sevkiyat. İstesen de dünyadan sevk ediliyorsun, istemesen de musalla taşından kalkanlar sevkiyata tabi oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Baban gitti, anan gitti, deden gitti, sevk oluyor, sevk, sevk, sevk, sen de gideceksin. Ama diyoruz ki ya Rabbi mutlaka dünyadan gideceğiz, sevkiyat bizi de götürecek, ama sırat-ı müstakim üzerinde bizi götür. Nedir bu sırat-ı müstakim? Allah açıklıyor, hemen ayet devam ediyor. Sırat-ı'l-lezîne, öyle bir doğru, öyle bir müstakim, öyle bir mukaddes, öyle bir rahmani, öyle bir rabbani, öyle bir İslami yol ki en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin bütün insanlar o yolun üstünde gidiyor. Allah'ın nimet verdiği insanların başında kim geliyor siz söyleyin, peygamberler geliyor. Peygamberlikten daha büyük nimet olamaz. Allah seçtiğine veriyor, sevdiğine veriyor. Yeryüzüne de 124 bin peygamber gelmiş. Demek ki ne diyoruz? Ya Rabbi üzerinde 124 bin peygamberin yürüdüğü yolda bizi de yürüt ya Rabbi. Günde 40 sefer, 40 sefer, 40 sefer. Namaz böyle kılınıyor. Ama kim farkında bunun? İstediğimiz yol bu. Ve devam ediyor. Gayril mağdubi aleyhim. Kim bunlar? Yolla alakalı bir ayet bu. El mağdub, Arapça gadap etmiş olma. Gadap, gadap. Hani sizi birisi kızdırırsa, kızdırdı, kızdırdı, kızdırdı, siz gadaplandınız. Gadap. Gadap demek sinir, kızgınlık. Kızgın hale gelmeye Arapça gadap deniyor. Allah da gadaplanır. Demek ki yeryüzünde Allah'ı gadaplandıran var. Allah'ı kızdıranlar var. Allah'ı küstürenler var. Allah'ı gadaplandıranlar var. İşte Fatiha suresi iki sınıfı, Allah'ı kızdıran, Allah'ın gadabını çeken iki zümreyi haber veriyor. Fatiha suresi kapanıyor. Kim bunlar? Gayril mağdubi aleyhim. Seni gadaplandıran, gadaplandırdığın, gadap ettiğin, ebediyen cennete sokmayacak olduklarının yoluna bizi götürme ya Rabbi. Kim bunlar? Hümül Yahud. Yahudileri Rabbim kastediyor. Açın okuyun bir dikkat bakalım. El mağdubu aleyhim demek Yahudiler demektir. Ya Allah niye bu Yahudilere gadap etmiş diye merak edersiniz. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. Allah yeryüzüne 100 tane peygamber göndermişse 99'unu Yahudilere göndermiş. 99'un 98'i de kesmiş öldürmüşler. Peygamber öldürmüşler. Kur'an-ı Kerim bütün bunu anlatıyor. Eğer Kur'an bilinseydi her şey bilinecek. El mağdubu aleyhim demek vallahi Yahudiler demektir. İşte bak velen terda ankel Yahudi kelimesiyle el mağdubu aleyhim geldi, çakıştı, aynı oldu. Günde 40 sefer bunu okuyoruz. Vela yine olmasın ya Rabbi eddallin. Dalalet kelimesini biliyorsun, sapıklık demek. Allah'ın ve Resulünün yolundan sapanlara sapık diyor. Hocam yok yok, küçük çocuklara sarkıntılık edenlere sapık denir. O senin maskaralığın. O ahlaksızlık. Allah sapık diye Allah'ın dininden, kitabından, peygamberinin yolundan ayrılanlara Kur'an-ı Kerim ne diyormuş siz söyleyin. Sapık, sapık, sapık. Günde 40 sefer bunu okuyorsun. Eddallun. Sapıklar demek. Kimi kastediyor? Açın tefsirlere. Peygamberimize sormuşlar. Hümin nasara. Onlar Hristiyanlardır diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Hristiyanlara sapık diyor. Sen günde 40 sefer Hristiyanlara sapık, sapık, sapık diyeceksin. Ondan sonra gelin bizi aranıza alın diyeceksin. Bu dünyanın büyük maskaralığıdır. Alırlar mı seni? Ya Rabbi ne olacak? Ne anlama geldiğini Allah aşkına açın tarihi okuyun. Tam 200 senedir Avrupa'nın kapısında, Cumhuriyet'ten evvel düşünün, toplam 200 senedir Avrupa'nın kapısını aşındıra aşındıra aşındıra rezil olduk ya. Birinci Cihan Savaşı patladı, İslam toprakları yağma edildi, arkasından Osmanlı dağıldı, parçalandı, elimizde kala kala bir Türkiye kaldı, bir Anadolu kaldı. Şimdi her tarafımız düşman. Yeryüzündeki devletlere, milletlere bakın. Bütün komşularıyla kavgalı olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Öyle mi değil mi soruyorum. Yunanistan'la kavgalı, Bulgaristan'la kavgalı, Rusya'yla kavgalı, İran'la kavgalı, Suriye'yle kavgalı. Ne kaldı geriye? Böyle şey olur mu ya? Bütün dünyanın gözü, kulağı, eli, ayağı, dişi, tırnağı Anadolu topraklarına teveccüh etmiş. Aman nasıl parçalayabiliriz, nasıl alabiliriz, tekrar Bizans İmparatorluğu nasıl kurabiliriz? Bütün toplanmışlar ülkemizin, topraklarımızın, vatanımızın üzerinde vallahi, billahi, tallahi hesap yapıyorlar. Niye bunun farkında değiller? Avrupalı Hristiyan olduğu müddetçe seni almayacak, senden hoşnut olmayacak, seni arasına almayacak diye niye Allah'ın kitabına dönüp biraz bakmıyorsunuz? İşte bitti. İşte bitti. Ebediyen Avrupa kapıları kapandı. Lüksemburg Anlaşması zirvesi işi bitirdi. Sadece bu kadarla değil. İran'da İslam konferansı toplandı. 8. İslam konferansı toplandı. Oraya da katıldılar. Orada da görülmemiş bir tepkiyle, madem Müslüman, Müslümanların arasına katılacaksın, senin İsrail'le ne işin var dediler. Haydi oradan da resmen kovuldu. Resmen bir gün evvel çıkartıldı. Doğudan kovuluyorsun, batıdan kovuluyorsun, güneyden kovuluyorsun, kuzeyden nereye gideceksin? Böyle şey olur mu? Hani sanayileşme? Hani yeryüzündeki dünya ticaret merkezlerinde niye bizim yerli bir otomobilimiz yok? Neden milli bir arabamız, neden uçağımız, neden tankımız, neden tüfeğimiz, neden milli bir tabancamız yok? Niçin yok? Bunu sormuyor musunuz siyasilere? Mümkün değil. Bakın İstiklal şairimiz, hepimiz bak getirdim kitabını getirdim buraya. Mehmet Akif merhumun yazdığı, o zamanki Büyük Millet Meclisi'nin tasdik ettiği İstiklal Marşı, bakın Safahat diye Akif'in kitabı getirdim ki göresiniz. İstiklal Marşı 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, tam 40 satırdan İstiklal Marşı 8 satır değil ha, 40 satırdır, 40. Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamber yaşına temsilen 40 satırlık bir İstiklal Marşı yazmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 4 satır ne yapar siz söyleyin? 40 yapar. 10 tane 4 satır. Kıta, 10 kıta. Yani kıta 4 satır demek, 10 kıta 40 satır demek. Bakın şimdi 4. kıtayı okuyorum. İstiklal Marşı'nın, bakın böyle yazıyı da koymuştur. İstiklal Marşı'nın 4. kıtasını okuyorum. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Bu öğrencilere okutmuyorlar. Hiçbir okulda okutulmuyor. İstiklal Marşı'nın devamı bu. Kasten okutulmuyor. Garp dediği, garp malum Avrupa. Şark garp, şark doğu, garp batı. Doğu Asya, batı siz söyleyin Avrupa. Garbın afakını, afak ufuklarını, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Serhad hudut demek. İman dolu göğüse benzetiyor. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dediği vallahi Avrupa. Medeniyet, çağdaşlık diyorlar buna şimdi. Medeniyet kelimesini burada parantez içine almış Mehmet Akif merhum. Avrupa'yı kastediyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Canavar ne yapar? İnsanları sömürür. Kanını emer, canını emer, sömürür, sömürür, sömürür. Canavar. Niye tek dişi kalmış? Hani bir insanın ağzında kaç tane diş var? 36 tane. 35 tanesi dökülmüş diyelim, bir tane kalmış. Avrupa'yı böyle bir hale benzetiyor Akif. Bütün dişleri, insani değerleri gitmiş, insani manevi değerler, ahlaki değerler, insani değerler Avrupa'dan gitmiş. Aile değerleri, aile mefhumu, kadın mefhumu, erkek mefhumu gitmiş. Bugün Avrupa'da her yüz, Hollanda'dan bana resmi fotokopi geldi, yazı geldi. Hollanda'da her 100 erkeğin 36'sı eşcinsel hale gelmiş. Eşcinsel, erkek erkeğe. Homoseksüel. Hollanda'da her 100 gencin 60'ı eroine bulaşmış, uyuşturucu almış başını gidiyor. Hani manevi değerler, Avrupa'da değer kalmamış. Fazilet kalmamış, ahlaki manevi değer kalmamış. Bütün dişleri dökülmüş, bir tek dişi kalmış. Tek dişi kalmış canavar diyor Akif. Bu tek dişinden maksat nedir siz söyleyin. Teknoloji, teknoloji, teknoloji. Eğer teknik Avrupa'nın sahip olduğu teknolojiyi elinden alırsan vallahi acından ölür, ayaklar altında kalır. İşte onu alamıyoruz. Onu alamıyor. Bak Japonya aldı. Güney Kore aldı. Endonezya aldı teknolojiyi. Malezya aldı ama Türkiye alamadı. Çünkü 200 senedir Avrupa'nın eşiğini yalıyor, yalıyor, yalıyor, tekme yiyip bir daha geliyor. Malezya daha 30 sene evvel, 40 sene evvel ki yeni kurulmuş, yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir devlet. Vallahi yerli arabasını yaptı, Proton, Proton. 5x5 gittim resmen gördüm, içine girdim, fotoğraf çektirdim. Adam yerli araba, %100. Bizde gaz tenekesinden kaporta, İtalya'dan efendim motor, al sana 3 milyar yerli araba. Bu yerli mi lan bu, İtalyan bu? Ne yerlisi? Utanmıyor musun sen? Kimi kandırıyorsun? Gaz tenekesi, peynir tenekesi, vallahi parmağınızı basıyorsun içeriye gidiyor. Ayıptır ya. Böyle mi kalkınacaksınız? Sömürüyorsunuz milleti, sömürüyorsunuz vatandaşları. Hani yerli araba, hani milli araba? Hani sanayi, %100 yerli sanayi nerede? Şu İMES'i bile doğru dürüst bile yok. Hala bana soruyorlar, İMES dediğiniz sanayi sitesinde ne yapılıyor hocam diyor. Devlet tanıtmıyor, reklam verilmiyor, tanıtılmıyor. Kasten tanıtılmıyor yabancılar için. Böyle şey olmaz. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyen Mehmet Akif'tir. İstiklal Marşı'nda geçiyor bu. Tek diş dediği teknoloji. Alın elinden şu zalim Avrupa'nın, şu hain Avrupa'nın, şu namussuz Avrupa'nın elinden teknolojiyi alın. Alın Müslümanlar, alın. Ta ki sürünsün zalim, sömüremesin insanlığı. İşte bütün mesele burada. Ve devam ediyor. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Alçak dediği vallahi Avrupalılardır. Bakın Mehmet Akif söylüyor. Ben söylemiyorum. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah bu Avrupa'nın kapısından kovulmak hakkımızda hayırlı olacak. kendimize döneceğiz, aslımıza döneceğiz, Kur'an'a döneceğiz ve 2000 yılında İslam yeryüzüne ve ülkemize inşallah hakim olacak. Belki bunun alametidir bu. İyi oldu, çok iyi oldu, çok mükemmel oldu. Sevincimden uçuyorum, kapıdan kovdular diye elhamdülillah. Kur'an'ın dediği oldu, Allah'ın dediği oldu, Muhammed Mustafa'nın dediği oldu. Elhamdülillah ki kovdular. Ya Rabbi sana şükür. İnşallah anlarlar, dinlerler ve bunun muhasebesini yaparlar ve tekrar aslımıza, özümüze, kültürümüze, medeniyetimize ve maneviyatımıza döneriz inşallah değerli kardeşler. Ezan okundu mu? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. Ya Rabbi ne muhteşem ayet. Keşke levha yapılıp bütün atölyelere asılsa, bütün evlere asılsa, şu ayeti kerime asılsa, okunsa, yayılsa. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. İşte bu manalar içinde değerli kardeşlerimiz, günümüzün olaylarını değerlendirmemiz lazım. Müslümanlar olarak mutlaka hadiselere Müslüman olarak Müslüman gözüyle, Müslüman tefekkürüyle bakmak zorundayız. Bu topraklar yeryüzünün en kıymetli, Allah katında en değerli topraklarıdır. Defaatle söylüyorum. Bakınız Mehmet Akif merhum, yine bir not almışım burada. Çanakkale boğazlarındaki savaşı anlatırken aman ya Rabbi bakınız ne diyor. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Şüheda şehitler demek biliyorsunuz. Vallahi dağları taşları şüheda şehitlerin gövdesine benzetiyor. Şehitlerin gövdesi. Dağları taşları. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Rükû namaz kılarken eğilişimiz. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. O şehitlerin her birini vallahi güneşe benzetiyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Gökten diyor ecdadın ruhları insin de alnından öpsün diyecek kadar ne muhteşem bir değer veriyor, kıymet veriyor. Bakınız yine bir kitaptan Çanakkale şehitleriyle alakalı bir hususu okuyayım çok kısa. Yani bu topraklara, bu vatana, bu üzerinde yaşadığımız ülkeye hangi gözle bakmamız gerektiğini söylemek için söylüyorum. Anlatmak için söylüyorum. Bakınız, daha yakın bir tarihte bir kardeşimiz hatırasından naklediyor. Olay şöyle geçecek ya. Çanakkale abidesi inşa edilirken, çoğunuz belki inşallah görmüşsünüzdür, Çanakkale'de şehitler abidesi var mı yok mu? Var, muhteşem bir şehitlik var, abide var. O şehitliğin inşaatı esnasında yapılırken, kazılırken, eşilirken, inşaat sırasında inşaatında elinde tüfeği bulunan bir şehit toprağın altından çıkarılmış. Şehit elinde tüfeği var. Orayı kazarken, hafriyat yaparken elinde tüfek bulunan bir şehit toprağın altından çıkarılmış. Elbiseleri daha sapasağlam. Kirpikleri dahi yerinde diyor. Kirpikleri dahi yerinde. Gözleri ışıl ışıl bir asker. Elinde tüfeğiyle nöbet tutuyormuş gibi öyle toprağın altında kalmış, şehit olmuş. Vallahi böyle. Şehit Mehmetçik için ayrı bir kabir kazılmış. Oraya defnedelim diye kabir hazırlamışlar. Elinden tüfeği alarak mezarına defnetmek istemişler. Ama tüfeği bir türlü elinden alamamışlar, almaları mümkün olmamış. Bu anda şehidimizin yakasında bir künye görmüşler, künye. Künyeyi biliyorsunuz ne olduğunu. Künyeyi okumuşlar, alayı taburu ile tabur komutanının isimleri yazılı, tabur komutanının künyesinde. Devam ediyorum, bakın bitireceğim, uzatmayacağım. Olayı seyredenler içerisinde bulunan birisi, yaşlı birisi, künyede ismi yazılı tabur kumandanını tanıdığını ve halen Çanakkale'de emekli olarak yaşadığını haber vermiş. Bir araba tahsis edilerek kumandana gitmişler, durumu anlatmışlar ve şehidin olduğu kabirin başına gelmişler. Kumandan Mehmetçi'yi tanımış ve birdenbire gözleri yaşlı olarak, Mehmet Çavuş, sen hala nöbetini devretmedin mi evladım? Mehmet Çavuş, sen hala nöbetini devretmedin mi evladım? Sen hala nöbette misin demiş. Şehidin gözleriyle kumandanın gözleri birbirine kenetlenmiş. Uzun süre böyle kalmışlar. Neticede kumandan şöyle, oğlum Mehmet Çavuş'um, yavrum benim. Yıllardan beri bu topraklar altında nöbet tuttun. Nöbetini bırakmadın. Senin vazifeni yaptın. Tüfeği ver. Biraz da ben nöbet tutayım. Vallahi böyle. Şehidimiz ellerini açarak tüfeğini kumandana teslim eder ve yere uzanır, arkasından kumandanla ruhunu teslim eder. Toprak diye böyle bu toprağa denir, vatan diye buraya denir. Ne gözle bakıyorsunuz bu topraklara? Vallahi düşmanların gözü var, fırsat kolluyorlar, yola, milleti parçalamak istiyorlar, bölelim, birbirine düşürelim, bu milletin zayıf noktalarından girelim, yıkalım, bütün dünya bunun peşinde. Yapmayın Müslümanlar, birbirimizi sevmeliyiz, birbirimizi anlamalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Elimizden giderse bu topraklar, hiçbir toprağa gidemezsiniz, toprağın altında kalırsınız. Cenab-ı Hak bizi idare edenlere basiret nasip eylesin. Bizi idare edenlere İslam'ı anlamak nasip eylesin. Bizi idare edenlere Hazreti Muhammed Mustafa'yı kumandan eylesin. Yolumuzu ve yerimizi Rabbim kendi yolundan ayırmasın. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. İnşallah hazırlanalım. Hazırlıklarımızı yapalım. Fakirleri, işçileri, geçimden aciz olan memurları, insanları, yetimleri, dulları Allah aşkına programınıza alın Müslümanlar. Programınıza alın. Alın ki Allah da sizi cennetine alsın inşallah. Haftaya buluşmak üzere. Rabbi Rahim-i Zülcelal hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Geçmiş olanlarımıza rahmet eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olanları halas eylesin. Bizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.